Ναι. Εντάξει. Ωι ρε τσάνικα, ρε τσάνικα, τσά μου στένια πόλναγια, λουλί, λουλί, λουλί, τσά μου στένια πόλναγια. Σκόμια ρόναγια, λουλί, λουλί, λουλί. Τσάμω σκόμια ρόναγια, άγιαξα μια πόνια πέτς, σέρα σκάμια Yeah.